i gorylicy to ja, przebrzydły heros. Przyciągam uwagę niczym w telewizji przemoc. Byłem chudy, każda firma chciała mieć mój ryj i femo. Odkąd spasłem się jak świnia, dzwonią tylko z Oponea. Siema Sofcia, gdzie mój złoty melon? No nie bądź taki psikuta bez es, jak Delong. Jestem błędem w ewolucji, Darwin spierdolił mi genom. Reprezentuję chaos, gang najokrutniejsze z plemion. To ja, Trevor z GTA, wymorduję ci rodzinę na koniec zjem twego psa. Ha, ha, ha, dobra, nie bój, to był żart. Chyba, że twoja siostra wygląda jak 20-letnia Chaka Khan. Chuju mam, ile kosztował twój pstrokaty outfit? Nawet gdybyś się zesrał, IQ nie doda ci kaszmir elitarny. Jak moje przechodzone Nike, skurwysynu, żywę zim i rodziny nie wykarmi. Nastolatki, póki mama da, to wpierdalaj ile możesz, bo cię czeka ramadan. Szczera prachar, pagan, jebać tak wiesz swoje lepiej. Tylko nie płacz, że ci nie mówiłem, mądrość rośnie z wiekiem. Tu nasz gag, stan, tożsamość, ha, ha, ha, chaos, ha, ha, ha, chaos. Czuję strach, w swoim umyśle amok to ha, ha, ha, chaos, ha, ha, ha, chaos. Tu nasz gag, stan, tożsamość, ha, ha, ha, chaos, ha, ha, ha, chaos. Czuję strach, w swoim umyśle amok to ha, ha, ha, chaos, ha, ha, ha, chaos. Sram na twoje buty za 2K. Nigdzie nie doszedłeś sam, tata ma, tata da, ha, ha, ha. Jesteś jak pikaj, co za twarz. Oni chcą mnie na ficie, mogą ssać. Rzucam orzeł czy reszka, łap 5 blach, wow. I tak zawsze zwyciężam jak mój skład. Chaos, skurwysynu, to stan jak NY. Zrobię wszystko dla domu jak Leroy. Ha. Przecież na robocie się znam. Twoja suka ma za mokro w piwnicy, bo jej przecieka dach. Jak dla mnie jesteś jeleń na strzał. Kładę palec na cyngiel, ale mi żal. Znowu miałeś fart. Jesteś fake, jak twój fioletowy sprite. To nie lean, dolałeś plakatowych farb. Zawsze chciałem być jak Biggie, ty jak Lil Bump. Lepiej nie zgub paragonów z logo Vidgas. Tu nasz gag, stan, tożsamość. Ha, ha, ha, chaos. Ha, ha, ha, chaos. Czuję strach, w swoim umyśle amok to ha, ha, ha, chaos. Ha, ha, ha, chaos. Tu nasz gag, stan, tożsamość. Ha, ha, ha, chaos. Ha, ha, ha, chaos. Czuję strach, w swoim umyśle amok to ha, ha, ha, chaos. Ha, ha, ha, chaos. Legenda wiecznie żywa. Pływa, pływa jak w wodzie ryba. Pierwsza liga, słowiański sznyk, jak rany piwać. Legenda wiecznie żywa. Pływa jak w wodzie ryba. Pierwsza liga, słowiański sznyk, jak rany piwać.